дзяцей, каб вобшым развіццём, каб яны ведалі жыццё, каб яны самі разумелі, дзе лепш ім потым будзе працаваць або вучыцца па сваім здольнасцям. Бо ўсе не могуць паступіць у вузы, ці ўсе не могуць быць рабочымі, ці ўсе не могуць быць сялянамі. Гэта ж так зразумела. І мне казалось, хопіць даже бы і 10, ну 11 гадоў. Гаварыла Евгенія Дудко, настаўніца на пенсіі і маці былога кандыдата ў прэзідэнты, цяпер палітзняволенага Аляксандра Казуліна. У хвалях начной свабоды з вамі Аляксей Знаткевіч. Рок май, май рок. Гэта назва супольнага канцэрту, які ладзіўся ў Менск. І зараз песня аднаго з удзельнікаў гэтага канцэрту гурт Band A «Рэвалюцыя». Калі мне кажуць «Рэвалюцыя», я уяўляю іншую краіну, якая будзе для мяне свая. І ворагаў маіх таксама прыме. У той краіне месяцы і дні мінаюць без апатыі і жалю. І без штодзённых порцый я хусні, якія нас давно ўжо дасталі. На гэтым наша перадача заканчваецца. Да сустрэчы ў наступную нядзелю. Эфіры Радыё Свабода, а зараз аўтарская праграма Сергія Дубаўца «Вострая брама». Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Сярод рэпрэсаваных у сталінскія часы ўраджэнцаў Беларусі многія тысячы палякаў і толькі адзінкі расейцаў. Чаму? Хіба на працягу ранейшай гісторыі з Польшчы на нашыя землі перасялялася больш людзей, чым з Расіі? Не. Вядома, што за 19-е стагоддзе ў Беларусь прыехалі сотні тысяч расейскіх людзей, якія запоўнілі сабою ўсе тутэйшыя новаствораныя структуры ўлады, гаспадаркі, адукацыі і царквы. Менавіта ў 19-м стагоддзе ў Беларусі быў усталяваны той баланс колькасці беларусаў, палякаў і расейцаў, які ў агульных рысах захаваўся да сёння. І калі сталіншчына сапраўды не разбірала нацыянальнасці сваіх ахвяраў, дык адкуль такі дысбаланс паміж рэпрэсаванымі палякамі і расейцамі? Можа быць, усё ж разбірала? Хоць бы таму ўжо, што побач з папулярнымі прысудамі шпіянаж на карысць Польшчы ці супрацоўніцтва з польскімі агентамі ці проста садзеянне палякам. Немагчыма ўявіць сабе такія самыя фармулёўкі пра Расею і расейскіх шпіёнаў. Прычым, калі ў справе фігуравала Польшча, сканчалася такая справа найчасцей расстрэлам. Пракудзін Назар Савельевіч, 1867 году нараджэння, селянін з вёскі Гарадзішча Халупінскага району Менскай акругі. 6 сакавіка 1930 году асуджаны тройкай за сувязь з палякамі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. Банькоўскі Франц Францавіч, 1863 году нараджэння, повар сталоўкі інвалідаў у горадзе Менску. Асуджаны ў 1926 годзе як агент польскай разведкі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны 8 траўня 1926 году. Артынскі Вікенці Антонавіч, 1850 году нараджэння, селяніна на хутары Ліпкі Заслаўскага району Менскай вобласці. 13 лютага 1930 году асуджаны тройкай за сувязь з польскімі разведворганамі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. Гэта ўсё беларусы, польскія шпіёны. Але відавочна, што і ўраджэнцы Беларусі, запісаныя палякамі, насамрэч былі пераважна людзі тутэйшыя. А іх нацыянальнасць, вельмі часта, дарэчы, падвойная, паляк-беларус, гэта плён палянізацыі. Дык няўжо палянізацыя ў нас была больш інтэнсіўнай за русіфікацыю? Зразумела, не. Але тое, што яна была больш эфектыўнай, гэта факт. Некалі Сяржук Сокалаў-Воюш напісаў такі дзіцячы вершык: «Блакіт нябёс і белы бусел, і кветкі ў полі, як абрус, мой край завецца Беларусяй, а сам я хлопчык-беларус». Вершык запомніўся з першага разу і стаў нашым беларускім адказам на запаміналку «Кім ты естэш, поляк мавы». Усе нацыі ў пару свайго станаўлення прыдумляюць такія вершыкі для сваіх малых, каб тыя зараз жа засвоілі, да якога народу яны належаць. З польскага «Кім ты естэш» пачыналі сваю школьную навуку многія тысячы беларусаў, што траплялі ў хвалю палянізацыйных працэсаў. Але вось пытанне: расейскага такога вершыка няма, больш за тое і быць не можа. Тут хаваецца галоўнае адрозненне палянізацыі ад русіфікацыі. Першая накідала беларусам прыкметы сваёй нацыі і ўцягвала іх у палякі. Другая ішла з наднацыянальнымі прыкметамі імперыі. Першая давала мову, культуру і пачуццё далучанасці да нацыі. Другая несла канцылярыт, ідэалогію і субардынацыю. Вось чаму беларусы вельмі часта рабіліся палякамі, а расейцы, наадварот, часцяком станавіліся ў нас беларусамі. Змена царызму на сталінізм у гэтых працэсах нічога сутнаснага не змяніла. Бальшавікі не хлусілі, калі абяцалі разбурыць стары свет да аснавання, а затым збудаваць новы. Так і зрабілі, на тым самым аснаванні. Канцелярыт, ідэалогія і субардынацыя, тры чарапахі расейскага імперыялізму, не зрабілі з нас расейцаў менавіта таму, што не былі ды не ёсць мовай, культурай і пачуццём нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, а толькі іх сурагатам. І як кожны сурагат, яны неслі ў сабе даведзены да абсурду падман і падмену паняткаў на кожным кроку. Свайго апафеозу гэты абсурд дасягнуў менавіта ў часы сталіншчыны. Першую падмену знешне і не разгледзіш. Здавалася б, якая розніца, вайсковы ці ваенны? Насамрэч, вайсковы – гэта тое, што тычыцца войска, арміі, прафесіі, а ваенны – тое, што тычыцца вайны і ўсяго народа. Мы живем у Беларусі, а нашы вайскоўцы служаць у беларускай вайсковай акрузе. Але правільна яна называецца беларуская ваенная акруга. І гэта значыць, што яна і ёсць Беларусь, і мы ўсе живем на яе тэрыторыі незалежна ад таго, ці ёсць на двары вайна, ці яе няма, ці лічым мы сябе цывільнымі людзьмі, ці не. Скажам, калі ў 1930 годзе на сялянку з падменскай ратамкі 50-гадовую Марыю Івановну Юшкевіч поступіў данос у кампетэнтныя органы, дык кампетэнтныя органы адразу завялі справу аб антысавецкай агітацыі. Прычым называліся такія справы нават не крымінальнымі, а ваеннымі. Хоць ніякай вайной у 1930-м яшчэ і не пахла. Судзіла Марыю Івановну тройка і дала ёй 5 гадоў катаргі на Салаўках. А праз 3 гады ваенную справу Марыі Івановны перагледзела калегія ОГПУ і пастанавіла датэрмінова вызваліць кабеціну. Але не проста вызваліць, а пазбавіць прытым на 3 гады права жыхарства ў беларускай ваеннай акрузе. Заўважаеце падмену паняткаў? У беларускай вайсковай акрузе сялянка з ратамкі ніколі не жыла і жыць не збіралася, але дадому яе не пусцілі ў беларускую ваенную акругу. Нарэшце, праз шмат гадоў, ужо пасля смерці Сталіна, справу Марыі Івановны разглядаў ваенны трыбунал. Гэта каб фактычна ануляваць за адсутнасцю складу злачынства і рэабілітаваць няшчасную сялянку. Але зноў жа, чаму справу цывільнай сялянкі разглядае вайсковы трыбунал? А таму, што адбылася падмена, і трыбунал называецца ваенны. Без вайны працуюць у нас ваенны трыбунал і ваенныя пракуроры. Па ідэі, яны вайсковыя і маюць дачыненне толькі да вайскоўцаў, а паводле назвы да ўсіх нас. Па нашых вуліцах дагэтуль ходзяць ваенныя. У нашых кішэнях ляжаць ваенныя білеты. Наша армія займаецца ваенным будаўніцтвам, а ў школах да інстытутах праходзяць ваенную падрыхтоўку і ваенную катэдру. Праз падмену вайсковага на ваеннае кожны цывільны чалавек у Беларусі нібыта далучаны да вайсковых абавязкаў і мусіць несці адказнасць, прадугледжаную для карпарацыі, да якой ён не належыць, у гэтым выпадку войска. Адна ключавая падмена паняткаў цягне за сабой цэлы абвал і іншых, напрыклад, здрада радзіме. Быццам зразумела, што тут да чаго, а калі ўдумацца... Мікалай Антонавіч Багданавіч з вёскі Маліна ў Калагойскага раёну ў 1945-м, калі атрымаў 5 гадоў высылкі, меў усяго 4 гады. Атрымаў болей, чым меў. На этап пайшоў як член сям'і здрадніка радзімы. Са здраднікамі радзімы ў нас увогуле кур'ёзная сітуацыя. Калі, скажам, за здраду радзіме судзілі заходніх беларусаў. Нарадзіліся яны пад Польшчай, у школу пайшлі пад нямецкай акупацыяй, а тут прыходзіць савецкая ўлада і судзіць за здраду радзіме, натуральна, сваёй савецкай. А яны ні сном, ні духам, ані пра дзедушку Леніна, ані пра сцены дрэўнева Крэмля, ані пра гражданінам быць абязан. Гэтак бацьку і двух сыноў Юркевічаў з вёскі Завуголле Крывіцкага раёну Маладачанскай вобласці ў 1946-м за здраду радзіме судзілі на 8 гадоў папраўча-працоўных лягераў. Праз 2 гады гэты прысуд перагледзелі і адмянілі. Але гэтыя сяляне ў сваім Завуголлі бачылі савецкую ўладу хіба што год або паўтара перад самай вайной. Дапустым, яны гэтай уладзе нейкім чынам здрадзілі, але здрадзілі ўладзе, гэткай самай чужой для іх прышлай і рэпрэсіўнай, як нямецкая ці там даваенная польская. Падмена панятку ўлады паняткам радзімы яшчэ адна сталінская прыдумка, якая мусіла ўсіх людзей уцягнуць у карпаратыўнае поле гэтай канкрэтнай улады і зрабіць іх перад ёй вінаватымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Вайсковы ваенны. А чаму ўвогуле гэтымі архівамі, дзе амаль 100% ахвяраў цывільнае насельніцтва, якое напраўду нікому не зрабіла шкоды, чаму імі займаецца КГБ, структура нацыянальнай бяспекі? Яшчэ можна фармальна неяк прывязаць белымі ніткамі справы, дзе фігуруе шпіянаж. А што да антысавецкай агітацыі, якое дачыненне маюць гэтыя тысячы і тысячы справаў да сённяшняй РБ яе бяспекі? Падмена паняткаў на тое і робіцца, каб губляўся ўсялякі сэнс. Вось яшчэ адна надзвычай пашыраная ў картатэцы фраза: «Памёр у ППЛ». На канцеляріце катаргу называлі папраўча працоўным лягерам. Асуджаныя, галоўным чынам працоўныя людзі, нібыта працаю мусілі выпраўляць сваё непрыманне калектывізацыі і савецкага беззаконня. Яны і самі разумелі, што нікога яны не паправяць, але гучала нібыта больш гуманна, дакладней, больш бессэнсоўна. Аднак вернемся да тысячы разоў паўторанай у архіве КГБ фразы «памёр у ППЛ». Тут у канцеляріце мы сутыкаемся ўжо не з падменаю словаў, а з падманам справай. ППЛ, па сутнасці, хіба гэта не тое самае, што ВМП, вышэйшая мера пакарання. Калі вам тройка дае не расстрэл, а катаргу ў Сібіры з тым самым, толькі расцягнутым у часе вынікам. Самы гібельны год для асуджаных на катаргу беларусаў у савецкай пенітэнцыярнай сістэме 1942. Ясна, што ў лягерах было поўна садыстаў і што людзі не адыходзілі з жыцця на развітальнай пасцелі. Паміралі галоўным чынам ад пабояў і катаванняў. Часам і ў справы гэта трапляла словам ад крывазліцця. 1942 год. Гэта не пачатак вайны, але і пералом у вайне яшчэ не настаў. Ніхто не ведае, у які бок хіснецца ківач гісторыі. Уся краіна саветаў у адзіным напружанні робіць неверагодныя высілкі, каб пераламіць пераможны наступ войскаў гітлераўскага райху. Гэтай мэце аддаецца ўсё, і жыццё салдата на перадавой, і талент генерала, і ўся энергія заводаў тыла. А тым часам, што адбываецца з мільёнамі зняволеных гулагу? Дакладней, што адбываецца ў мазгах вертухаяў, якія не ўключаныя ў працэс ваеннага супрацьстаяння? Яны па-вертухайску прыкідваюць, а што калі? А што калі пералому не наступіць? На далейшыя развагі не стае розуму і адукацыі. Тут самае галоўнае падымаецца аднекуль з-пад страўніка тая глыбока схаваная ў чалавечай душы муць, уседазволенасць і асалода забойства іншага чалавека і беспакаранасць. Кантроль зверху фактычна адсутнічае, бо перакінуты на фронт, і гулаг ператвараецца ў сапраўднае пекла. Вось адкуль гэты 1942 год, калі лёсы нашых рэпрэсаваных суайчыннікаў найчасцей сканчаліся радком «памёр у ППЛ». Нехта скажа, што людзі часам і самі паміраюць. Старасць, хваробы. Сярэдні ўзрост памерлых у ППЛ мужчын 40-50 гадоў. Для жанчын гэты тэрмін наступаў на 10 гадоў раней. Але пра жанчын я скажу потым. Баярын Алімпій Архіпавіч, 1865 году нараджэння, беларус, селянін з вёскі Баркі Халопінецкага раёну. 20 кастрычніка 1937 году асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўных лягераў у цемлах НКВД. 13 траўня 1942 году памёр у папраўча-працоўным лягеры. Гэты Алімпій Баярын ужо на момант прысуду меў 72 гады, а яму ўляпілі 10 гадоў катаргі. Цемнікаўскі лягер знаходзіцца ў Мардовіі і займаліся там лесапавалам. Дзіва, што наш дзед дацягнуў яшчэ да 77. Калі яго туды адпраўлялі, напэўна ж і ён сам, і оперы разумелі, што гэта фактычнае ВМП, але працягнулі пакуты. Дзядоў шкада, толькі тут у нас няма такіх яскравых падставаў назваць іх смерць заўчаснай, як у выпадках з маладымі. Юшкевіч Ігнат Паўлавіч, 1916 году нараджэння, слесар-токар кавальскай арцелі ў горадзе Беразіно. У 1937 годзе асуджаны за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў у Магадан. 26 лютага 1942 году памёр у папраўча-працоўным лагеры. Гэты маладзён з кавальскай арцелі, напэўна ж, не скардзіўся на здароўе, але вось памёр, маючы ўсяго 26 гадоў. І такія выпадкі зусім не рэдкасць. Станіслава Буйку, селяніна з Плешчаніцкага раёну, асудзілі за сувязь з польскім агентам, калі яму было ўсяго 19. А праз год на катарзе ў Архангельскай вобласці хлопца не стала. Лявонцію Буланчыкаву, ветэрынарнаму лекару з Сіроцінскага раёну Віцебскай вобласці, якога судзілі за антысавецкую агітацыю, не ўдалося нават да катаргі даехаць. Памёр пад вартай. Цяпер пра жанчын. З імі зусім бяда. Іх, праўда, і рэпрэсавалі крыху меней, чым мужчын, але і прынцып натуральнай смерці ад старасці тут статыстычна не праглядаецца. Нават наадварот. Маладзейшыя паміралі ў ППЛ першымі. Шыдлоўская Ганна Пятроўна з вёскі Слабада Узненскага раёну, беларуска, 12 гадоў. У 1935 годзе як член кулацкай сям'і выслана ў горад Котлас Архангельскай вобласці. Праз год у 36-м памерла ад голаду. Яічка Яніна Язэпаўна, 20 гадоў, беларуска, памочнік фармацэўта аптэкі пры цэнтральнай паліклініцы горада Менска. У 44-м годзе за здраду радзіме асуджаная на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў СЕФ «Урал-Лах» Свердловская вобласць. 3 лістапада 47-го году памерла ў папраўча-працоўным лагеры. Змачынская Вера Владзіміраўна, 19 гадоў, навучэнка курсаў бухгалтара ў горад Менск. У 45-м асуджаная як член Саюзу беларускай моладзі на 5 гадоў папраўча-працоўных лагераў. 12 траўня 1950 году памерла ў папраўча-працоўным лагеры. Кунцэвіч Валянціна Іпалітаўна, 20 гадоў, беларуска, сялянка з вёскі Новы Пагост Мёрзскага раёну Віцебскай вобласці. 18 чэрвеня 41-го году асуджаная за контррэвалюцыйную дзейнасць на 8 гадоў папраўча-працоўных лагераў. Памерла ў папраўча-працоўным лагеры. Малецкая Алена Івановна, 16 гадоў, беларуска, сялянка ў вёсцы Альхоўка Ветрынскага раёну Полацкай акругі. У 1930-м асуджаная за антысавецкую агітацыю на 3 гады высылкі ў Томскую акругу. 3 траўня 30-го году памерла ў ссылцы. Сталінскі канцылярыт, як мова элачкі людаеткі, складаецца з дзясятка фармулёвак, дзясятка назваў падраздзяленняў ГУЛАГу і дзясятка абрэвіятур ВМП, ППЛ, ОГПУ, НКВД, УКГБ. На гіганцкім канвееры абсурду гэтага дастаткова, каб апісаць жыццё і смерць соцень тысяч людзей. Калі б яшчэ і самі людзі называліся нумарамі ці абрэвіатурамі, архівы КГБ дасягнулі б поўнае дасканаласці, поўнай абстракцыі, перасталі б увогуле што-небудзь значыць. Напэўна, самі выканаўцы злачынстваў і імкнуліся да такога абстрагавання, за якім сутнасць злачынства прападае. Яно б так і было, і толькі жывыя імёны і прозвішчы людзей разбураюць гэтую смяротную пустату і абстракцыю. Яны ўсе непадобныя і адзінкавыя, яны адзіны прыстанак гуманізму ў гэтай касмічнай КГБшнай бясконцасці. І толькі ў іх утрымліваецца праўда таго, што насамрэч адбылося з народам і з краінай. Яны нават праз гэтыя самыя імёны і назвы шлюць нам паслання са сваёй невараці. Як, да прыкладу, асуджаны на ссылку за антысавецкую агітацыю старэнькі селянін Кірыла Трахімавіч Баравік з вёскі Вечнасць Круглянскага раёну. Так і пайшоў з адной вечнасці ў іншую вечнасць.